خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام بعد سورة مائدة بعدم سورة دوستم پر صورت حجر نه دې دې پورې د قران کریم یو ایسا ختمه شو چېږي سورۃ الفاتحه بقره آل عمران او نساء مائده دینځو سورتونو کې یو ایسا وا الحمدلله سره شروع کړی وا چېږي زیات تر خالقیت بیانې دو ادی سورت انعام نا سورت کہف پوری دولس سورتن کے دوئی میں سدا چہری کے زیاد بیان تربیت کی چی پیدا کری ہوں دی اور تربیت یہ ہم کی سورت المائدہ کے اصلاح دا معاشرے ذکر شرا فمسلی دا اکل و شرف سا مدی صورت کے آغاز المقصد بیانی کہ اصلاح دا معاشری یا اصلاح دا اخلاق و آداب و طول دا توحید دا پاری اصل مقصد چگا اس بات دا توحید دے اغیر پسی ذکر کو پل داو چیغی کہ بالکل دلائل نو عقلی دلائل پک نو صورت المائدہ کی احکام و سواقعات اور دی صورت کی باقلی دلائل دیر پر کثرت سر ذکر کی پنزیشت پورے دری مداد چی دے داغی پاکس تے صورت المائدہ کے اول شرک فعلی بحث و حلال حرام نیازات دا اللہ و دا عبادو اب یہ آخری لسم باب کے رد شرک اعتقادیو یوم اجمع اللہ و رسولہ ادی صورت کی باول رد شرک اعتقادی کی اور شرک فعلی با رست و دویم عیسیٰ کی ذکر کی بیا دادا غی پاک اسمان دیو سغسی صورت المائدہ کی سبن اسرائیل و حال دیر ذکر کو اغی تدبیرون اسلام پر مقابلہ کی دی صورت کے باغ عقبات سے تزی کر کش پگ چپار حق پرس باندھ پہ ابتدا کے راضی بیانہ کلچ حق پرس چور کئی یوزے کے توحید اعلان کی نغبان اشپک عقبات راضی غیدی کی ذکر کری دی دعوت صورت انعام اس بات تو توحید دے پرت دوڑ کے سمن و شرک شرک پہلی رت کئی حل و حرمت اوم شرک اعتقادی نبدی سر اس بات تو توحید کئی سورت تقسیم دادے چلی کہ دو سیر ابتدانا تر 118 پورے کہ وصلت لسم آیت پورے تاولی سا اور یہ وصلت لسم نا آخر دو صورت پوری دو ایمائی صدا تقسیمی ادغا دے دو ہی سی دی خلاصہ ادغا چی دی اول حصہ کی چی اصل اتلس آیاتو ندی دی کس علور بابو ندی اول باب کے با مقاصد او دلائل تعلیمات پر لفظ دقل سرا خوشل ویا سنو کی لڑوں بے باب دے دیکھ مقاصد دی توحید رسالت صداقت تا قرآن اس بات تا قیامت خوشل ویا سنو کی دائر جب بیا د شلم نه تر څلوېښتم پورې دویم باب دی، هغې کې زواجر دي. عوام شلو آیاتونو کې دی، هغې کې زواجر ذکر کوي په دې مقاصدو. زجر کله ذکر کی پہ انکار د توحید باندھے، پہ انکار د قرآن او پہ انکار د قیامت، اگر سلور و مقاصد باندھے زواجر دی. دا ومن ازلمون دا شروع کی دویم باب، من ازلمو دا پورا سلو اختم آیات پورے، دریم باب دا سلو اختم نہ شروع کی گئی کہ تر ستر نمبر آیت پورے دادریم باب دے سلویس سمنا تر ستر پورے او یائم پورے دریم باب دے، او دیکھ دے سلور وارو قسمون دے شرک رس کئی. اول دے شرک فی الدعا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ اوتتکم الساعة وغیر اللہ تدعون بل ایاہ تدعون ویکشف ما تدعون، رد شرک فی الدعا کی. ابھی اور پسی رد شرک فی العلم کی یو کم پنزوس کی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. دغسی رد شرک فی العبادت کی پک پن دوستم کی، قل انی نویت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، رد شرک پہ تصرفم کی وہ پن دوستم کی، اور پسی ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ، قل لو ان عندی ما تستعجلون به ما سر اختیارات نشت. سلور وارد فی الدعاء فی العلم فی العبادت فی التصرف، یا بھی معاد کوئی یا ستر آیتنا سلورم باب دے تدی حصے تر آخر پوری چی اوصلت لسم آیات دے، اوہی کے رد سلور قسم مشرکین کئی ذکر سوک داسی ہو چا اللہ سر عباد صالحین شریک کری ہو، نا اول بداغی ذکر ہو کی احوال دا انبیاء ہو کی، دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ور سر بدا انبیاء ہو ذکر ہو کی دیر، او دا غپ واقعہ کی برد دا شرک مشرکین بالکواکب ہم کی دستور و باس کڑے ذکر دیر و خلقوں اللہ سر استوری شریک کریو، اور اگر پا بحث کی دستور و ذکر راضی فلما جن علی اللیل رآ کوکبا، مشرکین بالکواکب و توی، اب یا مشرکین بالعباد الصالحین دا اسی آیات ناپلا دا طول دا انبیاء و ذکر چدے اخر کے خلاصر و باسی اتا تیا کی ولو اشرکوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون بالعباد الصالحين، او دو قسم پاتری چی اغا مشرکین بالجن او بالملائکہ، اغا پورا سلم آیات کے ذکر کی، سو نمبر آیات کی ودوان راجمہ کی، وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بنين او بنات دا مشرکین بالجن و بالملائکہ یو ذکر اجما کرل اصل کے اول عیسو د سورت چلی کے سلور بابو ندی، ہر باب کے مستقل جدا مضمون دے، اول باب کے مقاصد دلائل تعلیمات شلو آیات کے، دویم باب کی پتہ بھی مقاصد و زورنا توحید سوک نمانی قرآن نمانی رسالت نہ منی قیامت نہ منی دا شلو آیاتونو کی دویم باب زواجر بیا سلوی ختم نا دریم باب 70 آیات پوری اوغی کی سلور قسم شرک فی الدعاء فی العلم فی العبادت فی التصرف او 70 نا تراخرہ پوری دا ولیسا دیکھیں اگر سلور قسم مشرکین بیانی چچا شرک کرے و کواکب سوری او چا عباد صالحین او چا جنات او چا ملائک اولی سکدا سلور بابو لے شروع کی پا الحمد سرا او دے دعوش دعوش دو سورت انعام یہ ذکر کرا پا الحمد سرا کل ذکر کی پا لفظ سبحان سرا بیا کل پا لفظ لا الہ سرا قلمبی عنوانی کی خود الحمدللہ اور پدی باندی با دلیلون ذکر کی دری قسم دلیل اور ہر دلیل سر خپل سمارا چی دی دلیل نہ سمعلوم شو دی دلیل نہ سمعلوم شو ہر سما دلیل سے ذکر کی نتیجہ بیدائی کی الحمدللہ صفتون دا کمال او دا الوہیت اللہ پوری خاص دی دی دعوی سراول دلیل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا دلیل عقلی سمرے دار چسم الذین کفروا بربهم یعدلون گور دی اغا سے خدا سر شرک کی دمر واضح دلیل و تبیان کو دا اغا دلیل چی دیتا آفاقی وی کائناتو کی اور پسیب دلیل انفسی بیان کی والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلہ بدی ثمرہ بر اباسی پہ اثبات قیامت سرا واجل مسمن عند ثم انتم تمترون قیامت کی شک کوئے یادرین دلیل کی بد علم اس بات کی وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون دلائل او توحید داد ہر دلیل سے رحفل سمارہ چول کے رد شرک ربی میں یعدلون دویم کے تقیامت انکار سمان تم تم ترون او دریم دلیل سر بدو سمارات بیان کی صداقت دا قرآن او دا پیغمبر پر پسی آیت کی بیا تم آتاتی من آیت من آیات ربهم اللہ کانو عنا معرضین پیار پسی زجد واجر و تخاویف الحمدللہ اللذی صفتنا دا کمال صفتنا دا الوہیت سمر چی دی خاص اللہ لردی اغا ذاتو چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا خلقے دی سروی دکا دی خو پا یو حال لی کنا خوا اسمانونا چی سنگ پیدا کری دی نواق قصیبئی زمکا چی سنگ پیدا کری دی نواق قصیبئی دیکی در وزر وزر تفاوت نرازی وجعل الظلمات والنور اگورا پیدا کری دی تیاری ہم ڈیری اور رنام دی سر جعل زکوی چی دا وقف وقف بدلی گی کنا چپا روز بدلی گی تیارا اور رنام بدلی گی دی سر جعل ہوئی دی سخاص قراری نشتا دی کنا یو دلیل ذکر کاغا چیغی تزوات او جواہرات ویلیشی اسمان نوزمکی دے میں ذکر کرو چی اغیطا اعراض ویلشی ظلمات او نور فستر گلی دیشی خو پلا سخنی ولی نشی کنا اللہی دا زمان دا الوحیت صفتو ندی چی دا سمیم پیدا کری دی چی اغیطا میں جوسا ور کری دا دا سمیم پیدا کری چی دا اغیطا پارا جوسا نشتا ظلمات او نور ظلمات سدی سظاہری دی لکه دا شپې تیار شوه د ورځې تیار شوه نظم کے دن نہ تیارشوا اور سب بات انہیں دی کہ اگر کفر اور شرک اور دو گناہوں اور جرم تیاری دی ظلمات دی ہوتی انور یو رنا دا ایمان یو رنا دا قرآن ٹول دا پار کافی دا کرنا سمرے رہو باسی چوگور اللہ دلیل پیش کو دخف الوحدانیت ثم الذین کفروا بیاو گور دی کافران تا بے ربهم یعدلون چیدی دا دا سے ذات سر نور خلق برابری بے ربهم دا بزیات راضی ولی ذکر دا عیسی دا تربیت شورو شوا بے ربهم یعدلون دو معنی دی کبھی ربهم دی یعدلون سرشی نبیات نا مطلب رد شرک دے خپل رب سر نور خلق برابری نو شرک کئی چدا سے نور مشتا دے چی پیدا کولی شی تیارا و رانا را وستی شی وی کنا دویم مانا دا دے چی یعدلون سر خپل سل رستو ذکر کو یعدلون عنہو نبی ربهم بل کفرو سر شیخا بیاو گوراوی کسانو تا چی کفر کردے پا خپل رب باندی یعدلون عنہو ددا سے رب نمخ اڑی اعراض سے نہ کئی عجیب حلق دے دا دعوی او دلیل سرد اخفل سمارینا چرد دا شرک دین دلیل ذکر کی انفسی انسان توی کاسمان باندھے نہ پوئے گے پزمک باندھے نہ پوئے گے نخفل زانتاو گورا تا پدی نفس کے و بدن کے دا اللہ دا وحدانیت دیر دلیلو ندی هو الذی خلقکم من طین اللہ غزاتے چتا سوی پیدا کرے دا خٹینا منگے دا خٹینا پیدا کرو ننا خلقکم مانا بدعا خلقکم شوروی دا خٹینا کرے دا نو تا سو دا پیدایش شوروی اکڑے وا دا خٹینا اگر اس تو بیا اگر کر طریقہ بدل اشوا جس سور مومنون کی بیا راضی او الف لام میم سجدہ کی بیا راضی ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیا طریقہ بدل کر دا نسل اول انسان پیدا کرے او دا خٹے نہ کنا مطلب بدائی شوروی کڑی دا ستاسو دا پیدائش دا خٹینا نزان تاو گورا دا اللہ صفتونا و قدرتونا پا خپل زان کے معلوم کا چی دا خٹینا دمرا دا کمال شی جوڑ کا دمرا خیستا بشر یہ تینا جوڑ کا دمرا دا کمالاتو نا ڈک یہ تینا جوڑ کا دا اللہ عصمت تے کنا کا لیکن ہمیشہ بنی ثم قضا جلن بیا مقرر کړی دا یو نیټا نزدی اجلن دی نزدی نیټی ته وایي چې موت چې د هر بنده دی مقرر کړی قضا وخت په وخت راځي و اجل مسمن عنده یو بله نیټه ده چې معلومه ده الله تا هیچا ته نه ده معلومه چې قیامت دی دې جمله ذکر کړه اسمیه چې و اجل مسمن هغې کې فرق نه راځي دا لمبے نیٹا خود چاند لری و دا چاند از دی او دا آخری نیٹا چی دا اگو پخپل حال بان اگی که مخی والی رستو والی نکی گی اجلم مسمن اندهو اگا قیامت یادی مسمن معلومن اللہ تا معلوم دا بل چاہتا نا سمرے ذکر کی پیس بات دا قیامت اورد سمن تم تم ترون بیام تاسو پکی شک کوئے نو سمہ سمہ ٹول دے استبعاد دا پارا دے اللہ رب العزت ویچ زما دلیل تاو گوری نو سا شک پکی نشتا دے دیر دا عبرت او دا نصیت سے کچھ دا دیدی کار تاو شک تاو گوری نو دام دیر دا ناشنا دے نو دام دا تعجب دے نو سمہ انتم تم ترون بیا ان تاسو شک کرے پا قیامت کے نو ڈیر دی کی اگی اے نمانی چی نشتا بیا اڈو کی شو خوری شو نو بیا بجون دی کی ہو دریم دلیل اوگی کدے علم اثبات کئی مخکې قدرت ذکر کو چې زما دا قدرت دی نو اوس د علم حال بیانې. وهو الله فی السماوات وفی الارض دغه الله دی متصرف پاسمانونو کې او پزمکو کې. اللہ نمرد الہ مطلب دی الہ متصرف تویل شي ذکر است فی السماوات و فی الارض دیدان د سګوری کنه چې ور پوری تعلق راشي او تعلق په سم پوری نشی راتلی ذکر معنا د صفت و تنا خلوج الہ. او دے سورہ زخرف کی ویلو چورستی سلورتیا کی وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وګورا هغه پاسمانونو کې هم تصرف کوي په ځمکه کې هم تصرف کوي دبل چا تصرف پکې نشته. دا معنا د الله یا خبره ټولې صحیح شوې. دا معنا هغه شکوم لري چې د زړه نه چیرې د الله د پاره مکان ثابت شو چې فی السماوات وفی الارض دغم چې تعلق وسنګ فی السماوات فی الارض لپاره په الله پورې راضی او چې دغې نه معنا د صفت واغستې شوه اله او متصرف نو بس هر څه واته دمیان نه یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون هغه ذات دی چې پوهیږي په هر څه باندې که ستاسو د راس خبرې په زړه کې نو په هغې هم پوهیږي. وجهرکم که ستاسو د خولې خبرې په ژبه باندې نو په هغې هم پوهیږي. ویعلم ما تکسبون که ستاسو د اندامونو څه حرکات نو په هغې هم پوهیږي. انسان سره خو دغه درې قسمه ځایونه دي نو زړه دی ژبه ده او بدن دی. نو الله وي زه یې در څه نه خبر یم که ستا زړه کې در نه څه دي نو زه تېنه خبر یم او که ستا په ژبه سر راځي نو زه تېنه خبر یم که ته په لاسو پوسه لګیا یې شپار ورځ نو دې نه هم خبر یم. درې قسمه یې ذکر کړه. دا دلیل عقلی و دریم په اثبات د علم د الله کې. اوس د دې ثمره څه ده؟ ثمره راوباسي دي زجر په انکار په اعراض د قرآن سره نو صداقت د قرآن ذکر کوي که نه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ندر آغل دي خلق تايو آيات دا غديرو آياتنو دخل ربنا كا آيات دا قرآني كا غم عجزي دا مخي وطرالو كنا من آياتن دا دري قسم دليلنا چه ذكر شو كنا دا آيات دي كنا وديتا جهر يو آيات تا لست دي كنا الا كانوا عنا معرضين بس دي داغه نمخ اړون کی دي عنها سو دي دلیلون نه چلا اوس ذکر شو په دې صورت کې خلق بس دي نمخ اړین د الله د دلیلون د وحدانیت اقرار نه کوي چې نه کوي نو الله ولا زور نه ورکی اوس تخویف دنیاوی ذکر کوي زجر دے او تخویف مقاصد دغو چی ذکر شو. فقط کذبو بالحق نو یقینن دی دروغ جن کو دا اللہ غا حق بیان. لما جاهم کل چراغ دیتا کاغ توحیدو کاغ رسالتو کاغ قیامتو کاغ صداقت قرآنو دا ټول حق دی کن دیتے ہو یون میں و تکی خودو کمخ کے دری مقاصد ذکر شو دری دلائل ذکر شو سردخ پل مقاصدو نا اللہ وی دا حق دی کنا خا او چه دی سو تکذیب کئی نو دا حق تکذیب کئی کنا نی دکو چه دیر خلق دی توحید نمانی او ایمونگا حق پرسیو نو ایجیبا خبر اکی داگا حق ستوی حق خود مقاصد و عالیه و توی کنا باگی که توحید دی سنت دی اگی که قرآن دی قیامت دی دا نمانی او ایزا حق پرستی ما حق خطا زلکو بل کذبوا بالحق لما جاءوا فصوب یاتیم زردا چرا بشدیتا انبا وما كانوا به يستهزئون احوال انبا احوال نمرات عقوبات دنیاوی و اخروی دی. دنیا کی بم دی تدا سے سزاگان راشی ملوشی کے بیا بارمان کری اوخرتم امباؤ خود خپل عمل پر نتیجہ و پانجام بپوئی شیخا احوال سزاگان داغے جدی اور پورے ٹوپی کو ان کی دی جدی سزاشتا کا نا توحید و سنت دین انکار کے نو اللہ بس سزا ندر کی فغا و پدامئی کا نا فسا و پیاتی ہے دیوی ارز سپت لگی دا سی تاسو ہے چ اللہ و سزا را کے اللہ و مونگا یا روایت اور سر ذکر کی تخویف دنیاوی چن یرو لکو دباؤ نہ نکو علم یرو دین گوری دی سوچ نکی کم اہلکنا من قبل من قرن جسمر دیر ہلاکڑی دیمگا مخید دینا پیڑے قرن قرن پہ وسوالی تویلشی بولے ہوتا قرن ہوئی کانو مقترنین در یو بل سر دیر اتفاق دی قومن یو بل سر پدی پل عقیدہ کی دیر زبردست محبت ہو او ہلاک من قرن خواہ سرد اتفاقنا او سرد اتحادنا مکننا ہم فی الارض منگ دی لزیور کرو پزمکا کی زیونے دیرو مالونے دیرو سامانونے دیرو دنیا راحت و تدیر حاصل سمرا مالم نمکن لکم دمرا چتاسو لهم ندی درکڑی دی موجودہ و خلق و تویخا چتاسو لهم پا دنیا کی دمرا فراخی نہ نظر کرے سمر چمنگا کے قومن لور کرے وہاں پارسل سما لے مترارن منگ با ورول پدی باندھے باران خوب وقت ضرورت کی مترارن وقت الحاجت چکل بازی عجت و ضرورت و باران تان منگ با بھی باران او ورو دس و سر اللہ کڑی خا سرداری سرکشے و بغاوت نہ بے امتحانی کرنا مدران دانا چی بس ار وقت بغرارو اخو توفانی ملکون روانی نمانا پو وقت حاجت وجعلن الانہار تجری من تحتهم امو ولا جوڑکڑی و نہرون تجری من تحتهم چروان بود دی پہ اختیار کی من تحتهم سوا دی اختیار ہو کنا دی پہ مالکان گردی دلیو ادیو پہ فخر کو چمنگ دی مالکان دا نہرون زمنگ دی من تحت ہیم داولی در دی وجنا کولی کل کل باران نو کنا نوم ضرورت نو زکا چی نہرو نو نفصلونو کی باغونو کی بے نقصان نراتو دم رہے والی عرص پورا کلیو خوا خوبص او نشوانو عقیدہ صحیح نکڑا انبیاء و خبر او نمان اللہ فا اہلکناهم بذنوبهم حلاکلهم دیلرا پا سبب دخل جرمنو وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او بیا پیدا کلمن پس ددینا پیڑای نوری خزمکا ام نو خوشی کلی چیو قوم بام لری کنو بل بام پیدا کن ولی داخو اللہ پیدا کلی دید پارا دنیا چلی کہ بخل انبیاء را لیگی خپل دعوت بچلی دے دی دے پارا پیدا کر چی دعوت بچلی گی دنیا کی دی کہ بچوٹی نہ راضی کہ او قوم لڑشی نو بل براشی لڑشی نو بل براشی تخویف دنیاوی ورکا چی خطا سوئے چی عذاب نشتا سے دباو دے تو گورا دنیا کی دا سمر قوم نا دی اعتراضات شور اکڑا چو یہ رید کنا اعتراضون شور اکڑا میرا تھا دمرا گٹ کتاب راوڑے دے منگلہ خدا سے آسان اسپکون تھی کتاب پکارو چہر دے کہ منگ سارا لاس کے وے پجیب کے وے ہو بستا کے وے ہو نہ بسوک وہ یہ اسوک بے گردی اور بلدا سے لگ لگ نہ زلی گی رزمنگا پہ شک پیدا کی گی شرزانے جوڑے تو کدا سے مجموعہ را غلے وے کنا منگ بمانے لے وے یہ ہدایت رازو کو اللہ داغی جواب کوئی کہ خدی دا سے ہوئی ولو نزلنا علیک کتابا کچرے مونگ نازل کرے پتا باندھے دا سے ہو کتاب فی قرطاسن چنغختے وے پکاغت کی ملفوف فی قرطاسن کاغذ کے نغختے وے فلمسوہ بیدیہم دی وراغستے وے پخفل اللہ سنو لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین فاللہ یما تمعلوم ذا شدیب ہم دقا خبر کولا چی جادو دے جادو دے سحر دے شدیب دقا خبر دے نازل کرے خونہ دے پہ قرطاس کے پہ کاغذ کے فاللہ یو کہ نازل کرے میں نو دیب ادا سے وے قول اللہ ہو ہر سنا خبر دے دما یکون و دما لا یکون طولنا خبر دے خام خواب ادا سوین بلے اعتراضو کو چگور دا سنگ زانت پیغمبر ہوئی دسر ہمونگا چرتا یوزل ہمار گرتیا کی سوکو نلی دل ملائک ور سرنشتا ملک دا سنگ پیغمبر دے تمر لو دعوقی اور حال دار چداغی مناسب شان یہ نہ دے شان دام بیا خدیر لوید بادشاہ نکنا اور اس طرح تمر خلق گرزی حفاظت پارا وقالو لولا انزل علیہ ملک وائی دی پہ اعتراض کے چولی نازل نکلے شود سرا نازل نکلے شود سرا سو فرشتہ ملک چمنگ پہ یقینوں کو کہنا یا تو سرئی او خلق و تات دد تائید کی چدا پیغمبر دیوے من دد تصدیق کی اللہ جواب کی چھا ملائک والے اس ملائک کچھ راضی نو دید پار راضی چھ خلق فنا کی اولی پا جنخ پیمان اے کو ولو انزلنا ملک لقضی الامر کچھر مونگ نازل کو ملک آسمان نان فیصلہ و شکار دی چگا ہلاکت نبر سرائی سر حجر کے چمان و نزل الملائکۃ الا بالحق منہ کو ملائک دا خاص مطلب دا پار را لی کو دنیا تھا چگا عذاب دے کا نا نولی دی عذاب واڑی لقضی الامر ثم لا ينظرون بیا بدی تمولت ور نکلیشی بل داد اللہ رب العزت ہوئی کہ ملک خوب خپل شکل کے نشی رات لے گدی کی داغی دلی دو طاقت نشتا دلی دو سرب امڑی اگر طاقت سوک نشی لے داخو انبیاء نبی علیہ السلام جب خپل شکل کے چرتا جبریل دو زلی دلے انو اگر انبیاء بے ہوش ہو دیکھو طاقت نہیں لری کرنا دیوی چنا خیر دے ملک دے راشی جبریل دے راشی اسرافیل دے راشی خود بندہ پو شکل کی اللہ رب العزت ہوئی چی دے بندہ پو شکل کی راشی کا نا نو بیا بوائے چی دا بندہ دے نو چکم شک کے اس پراتے ہے دی پیغمبر پہ حق کی نو بیا بوائے دا شک کوئے چی دا بندہ دے تاسو شک نلی کی خواہ ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا کمون چرے گرزولے پیغمبر لرا ملک نمون با گرزولے دل رسڑے پشکل دے انسان کے براتو سنگ چی جبریل پشکل دے انسان کے راتو ہر پیغمبر تا نبی علیہ السلام تم حضرت مریم تم فتمثل لہا بشرا سویا بندہ پشکل کے برات کنا نو وللبسنا علیہم ما یلبسون نو واقع اکڑی بو مونگ دی لرا پاغ شک کے چنن پکی پرات دی اللہ ویز خو شک کے سوک نو غرزو ما نو خدا کوشش تی جی خلق دا شک نو باس ما او جی کل ملک راشی دا اسمان نا او پا شکل دے انسان کی نو خو شک کی غرزو لشو زکا صحابہ کرامو برستو بیا با پوشو جبریل بلڑ نبی علیہ السلام بورتا ہوئے چرا جبریلو کا نا اگیو بیا رست ہوئے چی خموں گا نوالا لبسنا علیہ میل بسون زی پا شک کیو غرزو خام خوابری شک تو داخو باو غرزو مونگ دی لرا پا شک کی هغه شک یلبسون چې اوس دی څنګه شک کوي اوس څنګه ګډوډ دی بیا به هم دغسې ګډوډ وي چې دا خو بنده دی دا خو ملک نه دی ملک خو به دې وایي چې داسې نه یي که نه خو داسې یو دومره وزر یو یو یو وزر د مشرق تر مغربه پورې دا خو هغه نه دی انکار به کوي نو دا د هغې سوالات او جوابات و دا سوالات یې په چا باندې کول په نبی علیه السلام باندې چې تا داسې ونه کړل تا داسې ونه کړل اللہ والا تسلی ورکی چی لگیا بھائی سردی پہ خبر و پرواہ مساتا زکا چستا نمک کی سمر پیغمبران را غلی کنا دکا سی قومن اور پرٹو کی کڑی دی خواہ تسلی ولقد استہزئ برسل من قبلک یقنن تو کی کڑی شوی دی پڑی رو پیغمبران پسی مخکستانا لگی انجام سے شو فحاق باللذین سخرو پس نازل شو پاگ کسانو چٹوکے کولے من ہم پدی کے ماکانو بھی استہزئون اگا عذاب چدیو پاگے پورا ٹوکے کولے کیا عذاب رانگے عذاب رانگے عذاب کیا بن کرے دے سورت ہود کے براشی نوالے اور پورا ٹوکے کولے اچھ نازل شنو را گیر کرو سمی را گیر کرو خواہ دا یو مضمون پدی باب کے ذکر شو باب بئی تر شلم پورے خدے لسو آیاتن کے دا مضمون بیان کر مقاصد اب اور پسی تخویف دنیاوی کہ قومن ہلاک شوی دی گورے مکاوائے مکاوائے یا داغی سوالونا چاگی عبرت وانا رسکنو پہ پیغمبر اعتراضونا شورو کو نوست دے لسو آیاتن کے بل مضمون دے دیتا تعلیمات ہوئی خواہ تعلیمات ہوئی دا دی صورت امتیاز دے کنا خواہ صورت انعام ممتاز دے خودی تعلیمات و فلفظ دا قل سرا طول وی سلویخ دی دے کہ خلص ذکر کئی دے روکو کے انور بیا بیا رازین ہوئی لفظ دا قل پا دے کہ سلویخ ذلر آگلے صورت انعام کے بولے دا توحید تعلیمات تھی تعلیمات تھی اغیم خبری کی قالو قالو قالو او پیغمبر عمر تو تعلیم ورکی چ اللہ بھی وتو آیا قل قل تیر تعلیمات دا توحید بھی نشی ذکر سورت انعام اگر سورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی من نجائب القرآن دا دا قرآن کریم پا اگر شریف سورت انہوں کے دیں دیر معزز او شریف سورت من نجائب القرآن اور روایت کرا دی چیز دی نزول سر او یا ذرا ملائک راغلیو لهم زجلن اسمان کے شور و سم چی سورت انعام راتو اور دیکھ یو ایت تے اس براشی یو کمش پیتو نو یواز اغی سر دولس ذرا ملائک راغلیو دے ممتاز دے پا تعلیمات سر دا تعلیمات شروع کی گی اول تعلیم کے ورت ہوئی چدی خل کو تو آئے چدی لکٹی اگرزی کا نظان ہے شلی گدڑی جوڑی کڑی خدی حکار نہ کی گی ادی گرزی ادی گرزی کے عبرت حاصل شی گردی دو کے ہڈیر عبرت سے الاسفارو تورس الاعتبار محدثین ہوئی و تفید الاستبصار گردی دو کے ہڈیر لے فائدہ ذکر اکثر یو سڑی چی پہ کلی کی نو بیدتی مشرکی و چی کل بارو گرزی رو گرزی نو اب یا واپس رازی نو عقیدہ بدل شوی حالا پتوی دا تا کم پلت لیوی تا خو بلشان خبری کہہ وی دا دور گرزی دو کی فیدہ دا نو خوا قل سیرو فی الاردین او آیا دیتا چی خلقو گرزی پزمکا کی سم منظرو خود سیل لپارنا سیل پارا خلق چی گردے اخو سیل پارا گردے دیکھ اس ثواب نشتا سیل پارا مگر دے سم منظرو عبرت واخلیں او گو رہے پا نظر دے عبرت سرو گو رہے دا دنیا کیف کانا عاقبت المکذبین چی سرنگ شان جام داغی دروغ جنو خلقو دیگر زیدو کے ثواب دیکھا دا عبادت کی سابی گولے قرآن ویلی دن سیرو امر راضی دو جوب دا پارا اکثر دا پا عباداتو کی سابی چیو سلے پا دی نیت سرزی بار ٹک دا عجت بے نوری خوچ دا نیت ور سرکی چی زبا دی دنیا کی اگر زمن زبا دیر عبرت حاصل کم زبا دا اللہ قدرتو نوینم چی اللہ سمرہ غٹ غٹ کارو نکلی منگا ہوتش دا خپل خلق لی دلے دے نور خلقم دنیا کشتا دے او دا خاص کر پا دے حج کی ذکال تا ٹول راجہ مشیوی کر دار ملک توبہ یو ملک دے یو شانتی نمونی او سیری توبہ سرے حیران شی چی دی پا کی دا جدائی سنگا کئی چی دا پلانے دے دا پلانے دے دا زمازی دے دا عزیزی دے بلکل شکلون یو شانتی دے یو قسم شکلونا او یو شانتی وجودونا انڈونیشیا وطوی او غب دنیا کے دیر زیاد تی دیر رازی حجلا ذکر اغی کو ادای و قانون دے چی اسی اغی چی علک لوادنور کی چی سوی حج نہیں کری ارسو وجہ دے چی خو حجلا دیر رازی دوارا براغ راشی حجو کی نو داد اغی و قانون دے خوب اسانا پا دیده چی وی پلی پیسے نہ لگی حکومت را لے گی پھر خلق حاجان داغین اکثر سنگی زکا چی ڈیری کنا نشپیتا تناو سلطناو پیو چپا روان اگا خلق دا پروان ساز جامون گا حج کو کسکو کھل گیا ہی بس خدا پکے دا دے چی شکلو نے یو شانتی دی تو پکے پرا خونکے اللہ ادا عبرت واخلا کرا سم منظرو کے پکانا عاقبت بیاو گو رہے پا نظر دے عبرت سراج سرنگ شان جام تاکہ خلقو چی تکذیبی ہے کہو دا یو تعلیم شو ورپسی تعلیم بل دے او دا دیتا سی مطلب معلومی گی لکا چی دیو گر دیدل اگر دیدل نچی واپس رال نوستی نتپوس کی اللہ چی سنگا سو عبرت حاصل شو کنا سو ملی دل کنا اگر نور سکے خوب دی پوشوے چی لائق دا عبادت سوک دے لازمک آسمان ند چا دی گوراغی غگ نکی دا سی بدبخت دی عبرت ندے حاصل کرے اسی زانو کڑو مالی ہو لگو غلی دی ولی ویسی نچی منگو وایو چی خدای لوے دے او دا بابارا نخپشی دمرا دا مشرکین یریگی کا نخا دیوی نشم ویلے کہ خدای تلوے وائی ما بابارا نخپا کیے کہ بابا تلوے وائی ما نو کافر کی گم ہوئے بس دغا سے خی کا نخا قل لی مم ما فی السماوات والاردین وائی وطا چیز چاد پارا دیا وصو چی باسوان نو کی دیو پس مکا کی دی سپوشوی سا علم دی حاصل کو نہ غگ نہ کئی دیارے نہ دی صورت کی با اکثر اگر دلیلو نہ ذکر کئی کہ اگی کی سکوت تے ردی نہ تپوسو کی نو دی غلی شی اللہ پیغمبر توی تو تو آیا کنا قل للہ بدبخت دورم نشے ویلے چلا ہر صدا اللہ دی فدی باندے پلکو گی کی ہو آیا کنا چل للہ مشرک دم رہی ری گی خواہ دے نشی ویلے دا سے کوئی غنی برا نہ خپش او آیا چی دا ٹول ہر سو دا اللہ دی نو یہ خلقو غلی کی گئے ما دا اقرارو کے گورے پا دنیا کی چاچی دا اقرارو کو نو اللہ ویزا بولا رحمت ورکوم کتب علا نفسه الرحمہ لکل کری دی اللہ پا خپل زان باندی دا رحمت چالا موحدینو لگا نفا چی سوک داوی چی للہ اللہ بس رحمت مولے لکلے رہا تو نور سو آرین لیجواننکم الیوم القیامت خیر دا رحمت بولے سو اس عمر کی ہو قیامت تے والا جمع کرے دے دل تس کیمڑا رحمت حل تا رحمتو نوارا دخو دے دا خو لگ وقت دے تیر و شکارن گئی خدا اللہ نے چی رحمت وارین دا آخرت سوال کوا لیجواننکم اللہ بے را جمع کی روز قیامت تا اللہ رئی بفی ورشک پکی نشتا گورے لے رہی مگنے چی قیامت بکر لئی دنیا پر رسوئی کا نا منگلہ ہوئی اس پکار دی منگا دا قیامت سے پتہ لگی چشتے ہو کہ نشتا اللہ زان نے تاوانی کو کنا تو چی قیامت نہ منے ہو دیر غٹ تاوان دے ہو الذین خسروا انفسهم اگر خلق چی غٹ تاوان کی غرزولی دی خپل زانونا فهم لا یؤمنون دا مسئلہ آگی نشی مانا لے دا دنیا پرست تو کار نہ دے دا خو اللہ آگی تنو نصیب کی خواہ آخد اللہ پا علم کی خسرو دی تباہ و برباد دی فهم لا یؤمنون آگی پس ارمانو نمکو ہے چیارا کد ایمان روڑا کدا سلے موحد شو کدا سیٹ موحد شو کدا چودری سے موحد شو اللہ وینا اسے لگی ایزان لو خراب ہے فهم لا یؤمنون ایمان نہ روڑی تعلیمات قل وائے قل قل دا تعلیمات دری ذکر شو قل لفظ قل دلیل عقلی ذکر کی پاگی پسی پورا دریغی کی ذکر کریو او قل لی مما فی السماوات سلو رمشو دا پنزم دے ولہو ما سکن فی اللیل والنہار خاص دا اللہ دی سنگے چھ زمک آسمان دی نو دا غصے چھ پدے زمک آسمان کی سوک دی نو آغام دا اللہ دی پورا مخ کے مکانیات ذکر کرو فی السماوات والارض مکانات آسمان نو زمکی اس زمانی بیانی شپا روز دا داغین پدی جدا دے تھا خاص دا اللہ مخلوق دے اغا سکن فی اللیلی چھ آرام کی دشپی والنہار سکن پا دو مانو سر رازی یو پا مانا دا سکون سرا سکون آرام توی کنا بیا پا والنہار سر یو لفظ منو سکن فی اللیلی دشپی آرام کی و نشر فی النہار او در روز پا خوری گی کنا دا ٹول اللہ مخلوق دے خواب او که سکن نمرد سکناشی رہائش بیا یہ اجت نشتا رہائش ہو مخلوق دشپی ہوں کئی دروازی ہوں کئی سکنا خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا گا چہ رہائش کی او اسی کی فی اللیلی کا دشپی و نار او کا دروازی او السمیع العلیم سنگ دا اللہ دی دا سی چی اوری دا دی خبری دی چی سوی نو اللہ اوری او پو دے دا دی پا حال باندے چی دی پا دلک سدی دے واز تا مو آئے چی گرے زمان پا حال خبر دے نا دا وڑو کے مخلوق دا ماشے ندے دد پزل اللہ پوئی گی نو چی دا پزل سارمانو ندی بولے غم مخلوق دے کنا خا وہو السمیع العلیم خبری اوری او پا حال دا ضرور نو باندے پوئی گی پینز دلیل نو بیان شو اور بس یہ تعلیم دے عورت دے شرک کئی بولے چی بیان اوشو اوشو نو پیغمبر پا دیتا مو چی وس بدی مرگرتیاو کی کنا ناغیو تسوی پیرا ستا پیرشتے ستا لاس نیو کڑے دے چانا دے چانا بولے دا اللہ علی آجی کنا خوب مطلب دا بے دین خو جون نہ تیری گی تو سنگا مسلمان دا افغانستان تور سے اگی اس اخ اگی کی داسی دین لکھا تا نہ بڑوں بھی تا تا پوستی دا نہ چی تم ایلوے رکم دے نہ رالے اس کار دے او چیر کس کلے ڈوڑے کنا نستان بدا تا پوستی جس تا پیرشتے پیغمبر تے ہم دا سی وین خا وی تو گورا مون سر خبر او منا کنا چی مون سکو نو دا سی کوا اللہ تعلیم ذکر کی چھو اس ما زان سر مرگرے کوئے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا تو توائے چی بغیر دا اللہ نا انی سمزان لبل پیرو ولی چا توی ولی ولی مرشد توی چی زما رشد زما ہدایت کی ما تلار خی زما رہنمائی کی نو بل سوکو نسم ولی خو اللہ دے کرن نو بل تساجت کی دی خلق زان لسمرنی ولی پلاران دا ډیر لوی شرک دی دنیا کے ہاں یہ بندہ استا دا خبر سنگ دا خلی نرا ہوتا تا دورا نی ارے گے براو گورا سوان نتا کتاو گورا زمکتا تا یور سلی دلی ندی فاطر السماوات والارض گور دا سی ذات تے پری خود چ بی مثال پیدا کہ ان کے آسمان نو دزم کو دے تا جوڑ سے لی دلی نہ دی کنا سدی بر آسمان نو تو گورا کا تزم کی تو گورا سدی کی دا اللہ قدرت نو تو گورا دی وی ار من نہ پوی کو دی بان اللہ رب العزت تو پدی نہ پوی گن کو بل خبر دی پو کوم کنا سد خالق او مخلوق میں کی فرق کولی شی نہ اللہ وی دے فرق دے وہو یطعم اللہ غزات تے چی طعام ورکی مخلوق تا ولا یطعمو لیکن اغتا دا طعام ضرورت نشتا مخلوق اغی چی اغلا طعام ورکو لشی خالق اغی چی دا ضرورت نئی خودی پوئی گی اللہ مطعم دے او مخلوق مطعم دے زورا دیر پر خوکا کا کنخا اللہ متعم دے او مخلوق متعم دے دے یو دید پارا ہوئی چھے خالق او مخلوق پر خوڑی رسان دے خطاب چھتا دو رسن دلی دلی یاوہ دو امداد چھے تما تا کم پیر یاد ہے وی غلنگر نچلی گی تراشکنا چھے دو دی بوزما ہر وقت وی دا غلنگر چلی گی وی دا غلنگر نچلی گی او خلق ولا راوڑی نو دخل کو لنگر چلی گی دیدی ولا نہ راوڑی چیز لنگرو چلی گی دس خنصیبی ہے دیکھا نا چار سو والا خلق راوڑی نم پی دکی گی وی لنگر چلی گی ننا لنگر دا اللہ چلی گی وہو یطعمو دا اللہ دے چار چال لنگر ورکی ولا یطعمو او ستاپیر اغس نشی کے دے ستاپیر خو خلقو تا محتاج دے یو تو مال بورے راوڑا بل تو مال غوڑی راوڑا ٹیمان راوڑا بل تو مال ساروی راوڑا بکری بزی راوڑا چلا لے کما وی چی ملنگا نخری کنا موری جان آخو دا خلقو نگوانی نتاغو نی پکار سازے سرا متعم ننی سے پکار سازے نو متعم دیو نیو دی که نورو ما پل خبری دی خو قرآن تناسیو نو قل انی امرتو ان اکونا اول من اسلم گور دی تا توئی چمون سرمر گرتیا او کا مون بوم خیر تا سرمر گرتیا او کو تو توئی چ زمر گرتیا نشم کولے ولی ما تا اللہ وی لی چ وردا کارو نکی زخفل رب من کڑے مکنا دا ہر موحد جواب دے چکل دی و توئی کنا چیز تا سمت لب دے سڑیا گور اسی دے زان خفا کڑے ازان دی زمونگ دا مرگرتیا نیستے دے اس خبر نا دا ولی تا تا دا خلق سخ کاری مشرکان دے سو پہ گورا ما تا خدیوی لی چی دا کار مکوا دا زکا مرگرتیا نشم کولے خوا بس ما تا اللہ وی لی چی دا کار شرک دے نو دیو تا منتو نکی کنا خوا دیو داو زیم داو چی کلب نبی علیہ السلام تا حضرت عائشہ ہوئی کاخو سر کور کے وکنا تو چاہیے بس حال الی دنو خپا بش وپی پیر بس دروازی ام تد تو لروس دعوتی و دعوتی و گردی دلی سی جہادو نی اب یا چل شپیرا شنو درے گی تو خیر دلو کو تیارام کا وکنا نبی علیہ السلام باغیتا ہوئی ولی اگی بہت ایتا تخوالیار سماب کری دی ما تقدم ما تاخر تو خیر دے آرام کوا دور ازل نے تکلیف مور کوا یہ کل کل ابو نبی علیہ السلام غصہ شو رنگ کی بے سروال را گئے چل اللہ پہ ما دورا نعمت کرے دنزا بے شکریہ نا دا کوما قل انی امرتو اوہ دیتا چیقنن ما تعمر کرے شوے دے ان اکونا اول من اسلم چشمزو اول داغا چانا چی توحید قبلی ذخو اول دا اللہ دا توحید منن کے ماں اسلام توحید توئی ز اول اغسو کم چی اللہ تم واحد لا شریک وے لے دے ولا تکونن من المشرکین ما تا امر کرے شوے دے چ گورے مشرکان کو شانت نشی داری پ شانت نشی داری مر گرتیا کرا نشی داری پ مجلس کی شریک نشی داری سر غم کھا دے کی داری سر عزیز ولے کی من المشرکین ما تے داوی لیو ان اكون اول من اسلم ده الله حكم دي ماتن خا دي وای ګور چا بطری ستاسو دا پیر خو مونږ نه کوي دا ولې دی خو مونږ سره جمعات کې نه دی لیدلې خو دا دی په دې ډپا ناستی نو پیرانو ځان له ډپې جوړې کړي برا اموریدانو ته کته ناستی دی خو مونږ نه کوي هغې وی زه ته مونږ معاف دی که نه دی هسې ولي دی ولي هغې ته وایي چې رسېدلې چې څوک ورسي نو بیا مونږ نه کوي که نه اللہ رب العزت پیغمبر پاک تو ہوئی چی خلقو زخو پیغمبریم ارادا نبوت را کرے رسالت را کرے دے خوسم زیاریگم کچر مامون پری خودو اللہ بمرا عذاب را کیم حدیث ہوئی چی دی مافشوی دی قل اوائیوس انی اخافو زپ خپل زانی ریگم ان عصویت ربی کزچرینا فرمانیو کم دخپل ربو داغه په عبادت کې فرق راولم مونږ خو ډېر لوی شی دی که چېرې زما په ژبه د الله ذکر را نه شي زه الحمد لله ونه وایم زه سبحان الله ونه وایم نو یریږم د عذاب د روزې لوی نه بس دا مطلب دی د ردو کو په هغه خلقو ها چې هغې وایي چې نه چې دی پیر له څوک راشي او د ده مورید شي که نه داغ بیا روجو تا منزون تاجت نشتا دیشتا کنا چه دیشتے نو داغ سا ضرورت تے صحت تے رسولی دی نو دیکھ رد چه دی پین لسم آیات کے خواہ چه پیغمبر تا خون دی ماب شوی و دی تا ماب شو اگت خصورت حجر پا آخر کیوی لی چه وعبد ربکا حت آیاتی اکل یقین تبا دخل عبادت کے تر مرگ پوری نو دا سوک دی چه دی تا ماب شو دویم من يصرف عنه يوم اذن فقد رحمه اگر سوک چی عذاب تی نوافس کلیشو پا دغا روز نو یقیناً چی اللہ پی دیر رحمو کن نور دیس نغواری وذالک الفوز المبین دا کامیابی دیخکارا دا آیت مطلب دا شو چی زدک توحید نپریدم چی کامیابی پا توحید کدیم چی دین سوکا پلشو ناغ تباو برباد شو منگا توحید پریدو زان حالات کو کامیابی ہو پتی کہ دے فقد رحمہ اللہ پہ ڈھیر لوے رحم کو نگورش پگم دلیل ذکر کی عقلی او بلی طریقے سرا کہ مالک دا نفی اللہ دے نو مالک دا ضرر و نقصان ہم اللہ دے بل سوک چاہتا نفع و نقصان نشی رسولے ویم سسک اللہ و بذرن کچرے ارسی اللہ تاتا سمامولی تکلیف بذرن بدن کی تکلیف راشی دانو خیجی یو اندام خوکشی زخموشی بذرن سب راشی زیغی راشی ٹوخی راشی عرص چی تکلیف دیکھنا زکام راشی فلا کاشف لہو اللہ نشتے بل سوکو لرکو ان کے ددی مرض مگر یو اللہ دے منچ اللہ تا مشکل کو شاوائیو تو ددی یاد توجنے وائیو دور چی اگا فارسی دا ادا عربی دا کاشف چا توی مشکل کشا چی مشکل دا رکی کنا اگا تویلی چی کاشف اگا بل سوکن دے صرف اللہ دے که ہر مصیبت ہر ضرر و تکلیف راشی بل سوکن نشی لے رکول اللہ ہو کلمه معنی او کا چی لا الہ الا ہو بل کاشف نشتا صرف اللہ وینیم سسکا بی خیرن او کورسی اللہ تاتا سا خوشحالی سا نعمت در کی سا رحمت در کی برکت در کی نو گوالی سوکی دنا غستے نشی داو سارا دے خدا دلتا نشتا سورت یونس کرا گلے دے یو سلوم آیات کی التویلیو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ کہ اللہ ستا پا حق کی دا خیر ارادو کی ودا اللہ فضل ستا سوک نشی واپس کولے دلتا غمانا ویم سکس کا بے خیر فلا راد دا لخیر ہی بل سوکی دا نشی وستے دا اسے خلق خبری کی چیر ستاکار مخ کے بلشان تے اوس بلشان تے بریک پاکی راگے دا بریک پاکی ولی راگے دا ویتابان لکلی کی چاستا کڑی دی خواہ خدای نشتا لکا خدای چې څوک څوکي نو کار خراب شي کنه. دا ټول دروغ دي، دا د شیطان خبرې دي. بس دا چې د الله خوښ شي نو کار څو شو، ته به نسبت الله ته کوې چې بس د الله طرف نه مخکې داسې واوس داسې شوه. څوک د چا نه اغستې نه شي نعمت، کاروبار ور نه شي بندولې. ویمسکب خیر هو علی کل شیء قدیر، اللہ پارس باندھے قادر دے. کہ انسان نہ سورقی نوم قادر دے، او کہ اخلی تنوم قادر دے. پورے یو قادری او یو قاہری، وہو القاہر فوق عبادہ. قادر صرف دیتے ہوئی چپ یوکار باندھے ہو قدرتی نو دیتا قادر ہو. قاہر دیتے ہوئی چپ اکفل کار باندھے قدرتی او بلتی منی کولشی چتب ہے نکے زبے کو ما. دا دا اللہ شان دے کنا اگر پل کارون آگا کئی کنا، اسمانوں نے پیدا کری دی، زمکی پیدا کری دی، انسان نے پیدا کرے دی. دا سے دے انسان باندے مرض راولی او لے رکی ایتنا دا بلچہ دا حال نشتا، نوری ٹول منی کری دی، نوری ٹول جزان کری دی چتا سنشے کول دا زما کار دی. دا اللہ پا کارونو کی ہی سوک دخل نشی ساتلے دیتا قاہر ہوئی گا نفا. وہو القاہر فوق عبادہم، دا اللہ زورا وردے پخپلو بندیانو. وہو الحکیم الخبیر، اگر لوے حکمت والدے و خبردار. دا فوق سمانا دا دا متشابہاتو ندے، بس اللہ پوئی کی جی دا فوق سمانا دا دی فیصلہ. بس تاویل ماویل تا جت نشتا، اللہ زور اور دے پخپل بندیان باندے دا پاسا. مکان نشتا دے فوقیت، چ سنگ دا اللہ مراد دے نو آس بھائی. اللہ ڈیر لوے حکمت والا و خبردار دے. دی بیا ہوئی چس دا مسئلہ کہہ کا نا نستا سو گواشتے، یو سڑے جی تمر لوے دعوی کی فاغل گواہان پکاری کا نا سچ دام سلق ہے نستا گواہ سوک دے منگتا گواہ ہو گیا. اللہ تعلیم ور قیدا قل ایو شین اکبر شہادہ، تو آیا یہ خلق استا سپنیز باندھے لوی گواہ سوک دے چٹول کے لوی گواہ ہے داغن بل لوی گواہ نہیں داغن بل رشتی نے نہیں سوک دے. قل اللہ گور دل تم گگن کئی دس یری دلی ہاں دا شرک چراشی چا کے کرنا اگر تم روی رہی چاہ بیا کارا خبر نشی کو لے خدے یو نشی وے لے نو نور بس ہوئی کہ خدے تے یو نشی وے لے نو بس اوش ہوا کرنا نور خبر و تساجر تے خبر خدا یو دا گورا تپوس تے نو کو چی کم یو شے دے چی دیر لوے دے پا گوائے کی دی غگ نکو نو تو توائے چی قل اللہ اللہ دے کرنا نغزما گوا دے شہیدم بینی و بینکم، اللہ گوا دے تمہ استاذ پمینس کی نغ گواہی سورۃ آل عمران کی ذکر شی ہو کنا اتل سمیات کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو دا اللہ گواہی ہو کنا دے پے ذکر شی ہو دا سی تے ملائکہ دا سی اللہ گوا دے تمہ استاذ پمینس کی دیوی چی دا خطا سے خبر رکھے اللہ چالی دلے دے او دا اللہ گواہی چاہو رہی دلے دا وی ظالمانو اللہ دا سننے چگنے براشی گواہی بکینا و اوحی الی آز القرآن وحی کولی شمات دا اللہ طرف ندا قرآن دا دا گواہی دا لی انزرکم بھی چو یرم تاسو پدی قرآن سرم و من بلغو او حق سوک بہم یروم چدا قرآن ورتا ارسی اگر کز نیم پا دنیا کی تر قیامتا. مطلب دا قرطبی ذکوی خوا چی من بلغه القرآن فکعن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاہو، چاہتا چی قرآن ارسی دو کار دے کی کد غرب سر کی چرتا کوری او قرآن ورتا ارسی دو نو یقین دیو کی چی پیغمبر منکر راغے ولی ومن بلغ، چاہتا چی دا قرآن رسی نو پیغمبر وی داغی نظیر دیما بل نظیر نشته کنه بل نظیر نشته دیکھ رد پاغ دروغ جنو پیغمبرانو چه دعوی کی یو ایزو پیغمبری ما بلو ایزو پیغمبری ما اللہ رب العزت وی ناجت نشته نو سکه چه در قیامت پور نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبل چا تساجت چه لئنذرکم بهیم چه ویرون تاسو پدی قرآن سرا چه تاسو وینم تاسو موجودی اما سرا ومن بلغ او غسو کو یرون چه دا قرآن ور تورسید تر قیامت پوری اینکم لتشهدون دیده که نشابوریم لکی چه سرا سوما ناغوی ابلغ التوحید لأن الشرك مردود ذو تاست توحید رسوما ذکا شرک مردود دے کنا لاغی رت کوم او توحید اس بات کوم ومن بلغ خا تاسو سوائے انکم لتشهدون آیا تاسو گواہی کوئے دا دی خبری انما اللہ آلیتا اخرى چی بے شکا دا اللہ سر نورم آلیہ شتا دے خطا سما تلک دا خبر کوئے ما دی ترابلے چنما اللہ آلیتا اخرى دا تاسو چی دا ولینم اغسطن داوم مطلبو اغیر اللہ اتخذو ولین معنی اکڑا خا ولی دی الہ توی امون توی دی اولیاء نمانی یار شکر دو ایچی نیمانو مونگا خدایان نمانو یو خدای منو دی دا ولی معنی پا خدای توب سرکی کنا خا انما اللہ آلیتا اخرى خطاسو گورا عل نوائے خبرم پا زلک دن نساتلی وکنا آسے اولیاء اولیاء کوئے اولیاء ہم بدنام کری دی تو سوئے چے اللہ سرا نور مددگار انشتان قل لا اشہد وائے وطا چیز دا گواہی نکوم قل انما ویلا واحد لا لسم قل لے لس تعلیمات شو ودی ختم کر آخری کا نفع قل انما ویلا واحد شورو اکڑی وا چے قل سیرو فی الارضی تا سو گر دے کتا سو بل بل مل مسئلہ پیدا کړه مسئلہ هم دا یو ده کنه ها زچری دا گواہی نکوم وایا بشکا الہ او کار ساز او حاجت روا یو دے وینی بری ام مما تشریکون یقینا چې زه بیزارم دا غنا چې تاسو شریک وای الله سره یو خو الله گواش کنه نا خو خالق دے اس په مخلوق کې سوکشتي چیزی مسئلے گواہی کی اللہ بھی آؤ مخلوق کے تم کھولے شما کم چہ حق پرست عالمان دی کنا عقیدی مسئلے گواہان دی کنا خا اگر کاری تا پیغمبر نہیں رسے دلے گورا فاقی خپل فطرتی توحید موجود دے اللذین آتیناہم الکتاب کسان چم ورکڑے وغی تا کتاب مکے دینا یعرفونہو پی جنی دی پیغمبر لرا داسی کما یعرفون ابناءهم سنگا چی پی جنی خپل زامن اگی دی کا نخا پا خلقو کیوں گواہان شتا ٹک دا دی کہ اگا اہلی کتاب دی لکا چا ایمان راوڑے ہو عبداللہ ابن سلام ادا سنور دا غمر گری اگین حضرت عمر تا پوسو کو چی دا آیت تاسو پا حق کرا گلے دے نما تا ہوئے چی تاسو خپل زامن خپی جنے که پیغمبر خپی جنے او دا خوی و سوک نشتا کنا بل سوک نشتا خوزاتیو انتما تا ہوئے یا عمر بابا دی که دیر زیاد کارو زکا قرآن از دکاو کنا تول سوچو فکر وی پا دی کیو چی دی آیات مانا دکم چلاوی دی پی جنی پیغمبر سنگ چی پی جنی خپل زامن وید دیما عبد الله ابن سلام ورتوی اذا ما خپل زی باندې یقین نشته ولې سپته لګی چې مورې څه نقصان کړی کنه او زما په پیغمبر یقین دی دغه شک نشته دی نو بس عمر بیا خوشاله شوی حدا زکه الله ویلی ښه چې عارفونه کما عارفو او د دینه مخک اهلی کتاب سوکو هغه د جاهلیت زمانه مسلمانان جاہلیت کے ورقہ ابن نوفل چودہ یہودیو کا نا اگر نبی علیہ السلام نے تسلی ور کڑی وہ کرنا کہ خدیجہ بو تو پھر ادا کہ خپل ماما لے بو زما نہ مسلمان نبی علیہ السلام نے تسلی ور کڑا کہ بس داخو اللہ تعالیٰ نے ڈیر لوے نعمت کو اور تا تخوا کا ناموس راغلے دے چکم موسیٰ علیہ السلام تراغلے ہو او بیا وی چکاش چت کلا پیغمبر کیگی چت پیغمبر شی او تا دا خلق باسی دو مکین چ دغه وخت ز زوان وی کنا ابو داو ډیرو ریما وستا ډیر امداد کړو چې کله تا خلق دی مکین او باسی نبی علیہ السلام وی چې ولی ما بو باسی د خپل کلی نه بو باسی بیا وکنا دا مسله چې چاکړه ده نو پریخی نه دینو داو کنا الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه بنیانو کشتے کنا گواہان خا پی جنی دی پیغمبر لردا سی لکج پی جنی فل پیغمبر فل زامن الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون دا دی ولی اقرار نکوی نا لے وی دی خو زانو نا تبا کری دی یو سلی جزان حلاک کی نابیہ سنگے اقرار کولش دے دیم زل اوی ولی یو دا توحید سر مخ کے دا رسالت تا اگر کسان چی تاوان کے چولی دی خپل زانونا اگر یقین نکی لارم بے بابو مقاصدو او تعلیمات فلفظ دا قل سرا چی دعوت ہوئے دعوت ہوئے تول تعلیمات دا توحید دی او شپک دلیلو نے ذکر کرو دی باب کی اور پسی دویم زواجر دی زورن ادا فدی مقاصد باندھے چل اللہ رب العزت ہوئی ہاں چی توحید سوکنو منی داغن الوی ظالم شتے ومن ازلمو چی دان منی ناغ بسمانی اب سنگ انسانی بیاوتا ہوئی ومنہم من یستمعوی لیک گورا دی چی تا قرآن بیانین دی راشی او تا تکینی پنزشتم کی ہوئی کنا لیکن قرآن توبہ دی دا بل سد پار راغلی قرآن لنے دی راغلی تا زجر دے پہ انکار نہ قرآن سرا اب یار پسی حتی اذا جاؤ کو یجادی لون کا تا سرا جگڑی کی پدے کے تا سرا جگڑی کی چی قصے دی جوڑی کری دی سزان خبر جوڑی کری دی تا زجر پہ انکار دا رسالت او زر پہ انکار دا قیامت رست راضی یو کم دیرش کی وقالو ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين دي تزواجر وي دا قرآن زورنا دي منكرين لا كلا پدي باندي چه توحيد نمانه كلا پدي باندي چه پیغمبر نمانه كلا پدي باندي چه قرآن نمانه كلا پدي باندي چه قیامت نمانه دي تزورنا وي كلا اول زجر دي فإنكار دا توحيد سرا ومن أظلم سوک دے لوے ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بی آیاتہ داغا چانا چی جوڑی پا اللہ باندی دروغ او چی ایتنو تا بیانے دا قرآن نو تکذیب یہ کئی دے گورا دا اللذین خسرو مانا اکڑا چیر دا سوک دی چی اللہ وی چی چازان تاوانی کڑے اگر ایمان نروڑی چی دا سنگ تاوان نو اللہ وی دا دیکن خسرو نہ پی جانی چلا تو مسالہ کی انو دیوی ولی دا جانڈی پیسی ولیاڑی دی دور ہوئی تن گورے الک جانڈی خوب گساڑو ملاڑی دی استا فخدا جی پارسی ادرے ہا کپ بک خبر دی ادرو لنو مو او کہ چرتا پسارو کی خپلی او غوی فخش کنا دیر سور و پالوان ناغلم پدی کو بند جانڈا ادروا خلق فریدا سے کہنا میلو تیرا ولی اجانلی پیولاڑی چدا کم بابا دے تا استا خو حدا بس دی بتا تا دا وی دا جانلی پی او دا اسوی خلق ولد رازی دلری ناو کاری پی کی گی ممن افترا علی اللہ کذبان دا دی یو پخوانی دروغ واغ داو چی هاولا شفاونا انداللہ دی لزکم مونگا زو چی دی زمونگ پارا اللہ سر خبر کئی مونگ نشو کولے دی اے کولے شی مونگا گناہگار یو دی خدای بخلی دی گورات ممن افترا اللہ کذبن سلک درو خون دی کنا کلوی داد خدای نازولی دی دی خبر حکتا نگر دی ما ویزا جی اولاو دروغ لگیا ہے نو پدی خستان سلگی نکنا خوا او کذب بی آیاتی ہی او چی توت آیاتو نو بیانای دا توحیدو چی اللہ رب العزت خوی چی ساسو چی وط آوازو نکوی نو سنشی کولے سنشی پیدا کولے سنشی کولے دی سوی ویدا خود مشرکانو پا حق کرا گلیو تو اس مونگ بانداغی آیاتو نو چسپان کے او کذب بی آیا اگر دزان نو دمرا لری بوت لو دا تکذیب ندی چتوی دا زما پا حق کی ندی دا چا پا حق کی نازل شیو نو تخو بیا کی ناستی دا خیر پا دی رای باننے کا نخوا او کذب بی آیاتی او دا روغ جنقی آیاتنا دا اللہ دا توحید انہو شان دا دے لا یفلح الظالمون ظالمان نکامیابی گیم دلتا ہے خو ظالم ندے ویلے ازلم یہ ویلے نولی دے با کامیاب شی سو قرآن ولی دیر کمال کی خواہ گورا چی ظالم نا کامیابی گی نو ازلم بسنگ کامیاب شی نو تووائے گورا خواہ چی تخو بالکل نا کامیابی گی تسل اوٹو نو تو درے گی تخو بالکل نا کامیابی گی زکا چی اللہ وی ظالم نا کامیابی گی او تا ازلم سبا کی رسید لے زیتا کنا دا زجرو خودی باب کی دا قیدہ دا چی زجر و تخویف با بالکل چی سنگ زجر ذکر کی نور پسی با تخویفی دے دوارے یوزے بیان کری خواہ تخویفی اخروی اللہ وی دا قیامت حال دے و گورا تا خود دنیا کی دروغ جوڑ کر پا اللہ باندی تو صدی خیال لے و یوم نحشرهم جمیعا یاد کا غرض چی مونگ بیرا جمع کو طول پا یوزے باندی طول با یوبل سر مخامہ خلالی نن خو دیو بل جدا دی کنا زکا سوک مردی سوک جو اندی دیو نی یو بل لی دلی دیو اقیامت کی بے اللہ مخامہ کی چیو بل تاو گو رہے خواہ جمیعان ثم نقول للذین اشرکو بیا بو آئیم اگی کسانو تا چی شرک اکڑے ہوں پر دیو آیات کی دے کی دریز اللہ نسبت کی خواہ دا سورت انعام خاص تے پدی کی چی دے رد شرک کی دا بل سورت اشرکو چ شرک اکڑو سبوت وایو این شرکاکم اللذین کنتم تزعمون چرت دی وسو استا سو غ الہ چلا سرم شرک کلو او تا سو بی گمان کو چدا دی کنا اللہ بتن قیامت کی ور دی تپوس کی ها دی نور نور تپوس نہ یادی وی گور ک چر اللہ من قیامت کی دا تپوس کی کنا چتا سلات حاجت نو کڑے وہ سڑیا آ تپوسو نہ معلوم دی دین دا سے مجھول شے نہ دے چتوے کچہری کچہری پکی نشتا آج اللہ کم تپوسو نہ کی نہ بالکل معلوم دی تا خواست دین ٹول مجھول گرزو لے دے وی کدا تپوسو کدا تپوسو کی تو قرآن اگورن تا تب اللہ دا سوال پتہ لگی کہ نہ بس ہوئی اے نہ شرکاکم الذین کنتم تزعمون چرت دی چرت دی چتا سو دنیا کی بھی دمر مین وے دمرا محبت سا تو اوس کے وخر آ گئے نواغی نشتا ثم لم تکن فتنتم یا بنی اغا دروغ دو دی فتنے ہوتا ہوئے اغا دروغ فتنے ہی کنا خا الا ان قالو مگر دابو ہوئی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پخ دے چی موخو شرک نو کرے انکار بکی گورا دا اللہ نور سو مطلب نہ دے دے مطلب دے چی دد خلی نوزی چی آو شرک خشے نہ دے بس نور دا اللہ دا نہ دے چگنے دے جوابو کی ناغب جنت تبو دینا وہ صرف خلق و تدا ثابتی چی دد خلی نو باسما چی آو اللہ شرک خراب شے مونگا شرک نہ دے کھڑے مونگا شرک نہ کھڑے ارستو با دیدن توحید آوازو مباسی خوا ارستو راضی خوا دا اللہ دا خبر رشتیا کئی اللہ ان قالو مگر دیوائی دی بہوئی چی قسم پا خدے چی مونگا شرک نو کرے دا دروغ ہوئی خواہ قیامت کی بدی تر یو حد پوری دروغ ہوئی دروغ ہوئی نصورت یاسین کی ہوئی چی اللہ بولا پا خلی مہر لگی با بیا به الله سختی رشتیا وی ادی به دروغ وی ها چې والله ربنا ما كنا مشرکین. دې دو مطلب دی. بعض مفسرین خو وی چې بس انکار دی او تکذیب دی دروغ. بعض وی چې نه دی لا په دې نه دی پوهېدلی چې شرک څه ته وی. نو دی وی چې الله مونږ خو شرک نه وکړې ها وسیله هم کړې وه وسیلی ته خدای شرک نه وی کنه. یلا مونږ کو دې اولیاء او سو عبادت په دې طریقه کوم دې لپاره چې مونږ تاسو سره نږدې کی دا خو شرک نه دی. هغه څه بدی لا دې ته شرک نه وی چې یلا مونږ خو شرک نه وکړې مونږ اولیاء او سره محبت ساتلې وو مونږ هغه ته توسله کړې وو ها دا لا شرک نه دی. انظر الله وګوره تا وګوره بدو تا بدو لاغه څه نه پوهیږي چې دې قیامت تراغه ولاده شرک نه لري خبره دا سیدی کنه ها قیامت تبلل شي ولاده شرک نه باندې خبر چې دا څه شی دی. انظر د تعجب په شکل سره وي انظر تعجبا وګوره تعجب وکړه د دې خبرې نه کیف کذبوا علی انفسهم څنګه دروغ وي مخامخ حضرت شیخ د پینډه باوي ښا انظر کیف کذبوا علی انفسهم دیکھو کس طرح منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. گور مخامخ دروغ ہوئی منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں منگا سرو دی ہوئی منگا ماں شرک نہیں کرے عجیب خبر کذبوا کذبوا علی انفسهم سنگ دروغ ہوئی مخامخ پخپل زان باندھے وضل عنہم ما کانوا یفترون اور رخ شو دینا خدایان کے دزان نے جوڑ کریو اللہ وی دا سنگ خدایان چستانا رخ شو اسا ادیب اور بسیڑی رگر زیم رستو رازی خا دیبا چی اللہ و توی کم دے دیبا اگر دی بیا با واپس راج چی اللہ غا خودمونگ نا رخ شو خانو تا دا سے خدای پا دنیا کی نیولیو چی دا نوس رخ شو دا مطلب خا ممن افترا علی اللہ کذبن دا زجر پہ انکار دا توحید سرا زجر پہ انکار دا رسالت ذکر کی ومنهم من يستمع اليك بعضی دا دین آغا سوگ دی چی تا تا غوگ دیم او بعضی آغا دی چی غوگم نگ دیم آغای و سرنے ذکر کرے دکا خلق دو قسم موقع نا دیر خو غوگ نکی خودو پی پری سڑیا تا دبلا مسئلہ نشتا خو دکا دیبا سو تقریر کی خوی رازا ما توی دا تقریر معلوم دی سڑیا دیب اس پو باباگانو پا زیارتونو باندی ردو نکی پریدا ہوئی نسو خلور شی بالکل او بازی چی اگا وقتی دیوی خیر دی چی سوی کنا خیر خبر او ریدن خی کنا منہو من یستمعی لی نبازی اگا سوک دی چی تا تا وقت دی کو لیکن دی تا ہدایت ننصیب کی گی ولی وجعلنا علی قلوبیم اکنتا منگا ولی پا ظلنو باندی پٹے او پردی راوس تیری ظلنو ولی بنکڑی این یفقہوہو چی پونشی پا قرآن باندی دالوی نعمت تی اللہ خپل نعمت دشمن تنور کی مشرک تنور کی دا وقت خودے اسی دغه پار رکھ دی شیطان ہے دا پارا چورے کس خبر تے وخا تا کنا غلطی کی گندے انسان نے دی دا پارا وقت دی اللہ وی چ سوک پدینی اترازی قران نہ کنا ا قران نشی د کولے کنی درسونو کر کے سم خلق راشی دا اس چ کم سیزن شورو دے کنا اللہ دے ہمیشہ دے پارا ساتھی تا قیامت دی میاشتو کے آوازوں نے دیار دے نو دی لڈیر خلق راضی خواہ اسوک پسند نیت راضی اسوک پسند نیت راضی چکم پس ای نیتی نو آغیز دکی پس اونو پس زرگونو خلقی پنچکر کے ہو دے پا دے لیکن نر چاہتا خدایت نے نصیب کی گی ولی سوک پا غلط نیت راغلی کنا منو من یستمعی لیک اللہ امون داغی زلونا بن کری دی داغی زلو کے بل سدی اخلاص پکی نشتا انابت پکی نشتا محبت پکی نشتا ندا سے زلو تا اللہ قرآن نور ندن نکی کنا این یفقہو وفی آزان موقرا او وگون ڈک دی دو واقعات دو شرکنا توبہ توبہ دی چی اوری دلی دی کنا وگون خدا غیر ڈک شوی دی چی منتوی خپل مولئی سے دا شوی دی مونگ تو خپل پیر سے ابدا سی مونگ تو خپل صاحب حق سے ابدا سی نو جستا و گنا داغے نہ ڈک دینو بیا سلا قرآن درا وگن ہوتا بنکڑی کا نا ابھی کے خدا قرآن وینا نپریوزی کا نا وقر دی تو ابھی آزان وقر یا وقر دے یا وقر دے وقر اگے تو چتی ونی نا وزن یا ڈیر دیات سے گورے پلی دے نشی ابھی کرا تو چتی ونی چپ خر باندھ بار پروت سے ارے تو وکر وہی کا نا تھا ندی پگن چی کم بوجھ دے کنا اگر پستر کو نہ معلوم گی وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ كَوِّنِ يَرْكَسَمْ دَلِلْ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا نَدَادَ كِيگِ یقین نکی پاغی باندی اس وی چه وگی کی خود دلرین آغا دی چرتا پیزار خواکی ناس تو وگی ایخو نو چه بدا پیولا گی دا نو اس راگ جگلی لا یا اوز دکو ایخا حتا تردی پوری دی انکار کی او نفرت کی چی واوری دلر نائی زا جاؤ کا نبی آراشی تا تا یجا دلو نکا نو خبری شورو کی جگڑی شورو کی چی خواہ تا دا مسئلہ اکڑکا نا نمونگ تا خوکل استاد ذاتی ویلی دی نو لیغ دروغ ویلیو خلی دا ایواز تا حق وی وغا حق نوی یجا دلو نکا جگڑی شورو کی نبی آسوی خان داوی وی دا آیت چی تاول لستو کنا دا پا دی خلق بانی تا چی سپان کو دا خوی منگ تا استاز ویلیو کتاب راغستو چی دا دی شانو زول دا دی